โดยกำหนดให้สัจธรรมเป็นส่วนแสดงสภาวะหรือรูปลักษณะตัวจริงและให้สัจจริยธรรมเป็นฝ่ายข้อประพฤติปฏิบัติทั้งหมดก็จะเห็นว่าสัจธรรมในพุทธศาสนาย่อมหมายถึงคำสอนเกี่ยวกับสภาวะของสิ่งทั้งหลายหรือธรรมชาติและความเป็นไปโดยธรรมดาของสิ่งทั้งหลายหรือกฎธรรมชาตินั่นเองส่วนจริยธรรมก็หมายถึงการถือเอาประโยชน์จากความรู้ความเข้าใจในสภาพของความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายหรือการรู้กฎธรรมชาติแล้วนำมาใช้ในทางที่เป็นประโยชน์อีกในหนึ่งสัจธรรมคือธรรมชาติและกฎธรรมดาจริยธรรมคือความรู้ในการประยุกต์สัจธรรมหลักการทั้งหมดนี้ไม่เกี่ยวข้องกับตัวการนอกเหนือธรรมชาติเช่นพระผู้สร้างเป็นต้นแต่ประการใดเลยด้วยเหตุนี้ในการแสดงพุทธธรรมเพื่อความรู้ความเข้าใจที่มุ่งในแนวทฤษฎีคือมุ่งให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมีขอบเขตแค่ไหนเพียงไรจึงควรแสดงควบคู่กันไปทั้งสัจธรรมและจริยธรรมคือแสดงหลักคำสอนในแง่สภาวะแล้วชี้ถึงคุณค่าที่จะนำมาใช้ในทางปฏิบัติไว้ด้วยให้เสร็จไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างดังนั้นบทตอนทั้งหลายในหนังสือนี้ที่ว่าด้วยธรรมะซึ่งเป็นฝ่ายสภาวะจึงมีส่วนที่กล่าวถึงคุณค่าทางจริยธรรมประกอบไว้ด้วยเช่นมีเมื่อกล่าวถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตเสร็จแล้วก็กล่าวถึงความหมายและคุณค่าในทางปฏิบัติของความรู้ความเข้าใจนั้นต่อท้ายด้วยแม้มองอย่างกว้างตลอดทั้งเล่มก็ดำเนินตามแนวนี้เช่นเดียวกันกล่าวคือภาคแรกทั้งหมดแสดงธรรมฝ่ายสภาวะและตัวกฎของธรรมชาติเรียกว่ามัชเชนธรรมเทศนาภาคหลังกล่าวถึงความรู้ภาคปฏิบัติคือการนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะและด้วยกฎนั้นไปใช้ประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติหรือดำเนินชีวิตจริงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาอย่างไรก็ดีถ้ามองโดยถือเอาหลักธรรมสำคัญเป็นแม่บทลำดับเนื้อหาของหนังสือนี้ก็สอดคล้องกับวิธีแสดงแบบอริยสัจกล่าวคือการแสดงแบบอริยสัจนั้นยังมุ่งผลในทางปฏิบัติเป็นสำคัญจึงเริ่มด้วยปัญหาที่ปรากฏโดยเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาและสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งปัญหานั้นก่อนแล้วค้นหาสาเหตุกำหนดจุดหมายและวางวิธีแก้ไขแม้ในหนังสือนี้ก็เริ่มด้วยสภาวะของชีวิตที่เป็นปัญหาแล้วสืบสาวความรู้เกี่ยวกับเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาบรรยายถึงจุดหมายและชี้แนะวิธีการแก้ปัญหาเพื่อรู้ถึงจุดหมายนั้นต่อเนื่องกันไปตามลำดับโดยในนี้แม้ว่าดูผิวเผินจะมองเห็นเป็นเสมือนธรรมบรรยายแนวใหม่แต่ในสาระสำคัญแนวประพันธ์ยังคงดำเนินตามเทศนาวิธีที่เป็นของดั้งเดิมนั่นเองอันหนึ่งในบางตอนของข้อเขียนนี้ได้แสดงความหมายภาษาอังกฤษของศัพท์ธรรมที่สำคัญไว้ด้วยโดยเหตุผลอย่างน้อย3อย่างคือประการแรกในภาษาไทยปัจจุบันได้มีผู้นำศัพท์ธรรมบางคำมาใช้เป็นศัพท์บัญญัติสำหรับคำในภาษาอังกฤษที่มีความหมายไม่ตรงกันกับศัพท์ธรรมนั้น อันอาจทำให้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้จึงนำความหมายในภาษาอังกฤษมาแสดงควบไว้ด้วยเพื่อไม่ให้ผู้อ่านถือไปตามความหมายที่มีผู้บัญญัติใช้ใหม่ในภาษาไทยประการที่สองจำต้องยอมรับความจริงว่านักศึกษาวิชาการสมัยใหม่จำนวนไม่น้อยเข้าใจความหมายในภาษาไทยได้ชัดเจนขึ้นเมื่อเห็นคำภาษาอังกฤษควบอยู่ด้วยประการที่สามตำราภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้มีจำนวนมากการรู้ความหมายศัพท์ธรรมที่นิยมใช้ในภาษาอังกฤษย่อมเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาที่ต้องการค้นคว้าอย่างกว้างขวางต่อไปภาคที่หนึ่งมัชเชนธรรมเทศนาหลักความจริงที่เป็นกลางตามธรรมชาติหรือธรรมะที่เป็นกลางตอนหนึ่งชีวิตคืออะไรก็ชีวิตตามสภาพของมันเองขันห้าส่วนประกอบห้าอย่างของชีวิตบทที่หนึ่งตัวสภาวะพุทธธรรมมองเห็นสิ่งทั้งหลายในรูปของส่วนประกอบต่างๆที่มาประชุมกันเข้าตัวตนแท้ๆของสิ่งทั้งหลายไม่มีเมื่อแยกส่วนต่างๆที่มาประกอบกันเข้านั้นออกไปให้หมดก็จะไม่พบตัวตนของสิ่งนั้นเหลืออยู่ตัวอย่างง่ายๆที่ยกขึ้นอ้างกันบ่อยๆคือรถเมื่อนำส่วนประกอบต่างๆมาประกอบเข้าด้วยกันตามแบบที่กำหนดก็บัญญัติเรียกกันว่ารถแต่ถ้าแยกส่วนประกอบทั้งหมดออกจากกันก็จะหาตัวตนของรถไม่ได้มีแต่ส่วนประกอบทั้งหลายซึ่งมีชื่อเรียกต่างๆกันจำเพาะแต่ละอย่างอยู่แล้วคือตัวตนของรถไม่ได้มีอยู่ต่างหากจากส่วนประกอบเหล่านั้นมีแต่เพียงคำบัญญัติว่ารถสำหรับสภาพที่มารวมกันเข้าของส่วนประกอบเหล่านั้นแม้ส่วนประกอบแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นเองก็ปรากฏขึ้นโดยการรวมกันเข้าของส่วนประกอบย่อยๆต่อไปอีกและหาตัวตนที่แท้ไม่พบเช่นเดียวกันเมื่อจะพูดว่าสิ่งทั้งหลายมีอยู่ก็ต้องเข้าใจในความหมายว่ามีอยู่ในฐานะมีส่วนประกอบต่างๆมาประชุมเข้าด้วยกันเมื่อมองเห็นสภาพของสิ่งทั้งหลายในรูปของการประชุมส่วนประกอบเช่นนี้พุทธธรรมจึงต้องแสดงต่อไปว่าส่วนประกอบต่างๆเหล่านั้นเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างอย่างน้อยก็พอเป็นตัวอย่างและโดยที่พุทธธรรมมีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษกับเรื่องชีวิตโดยเฉพาะในด้านจิตใจการแสดงส่วนประกอบต่างๆจึงต้องครอบคลุมทั้งวัตถุและจิตใจหรือทั้งรูปธรรมและนามธรรมและมักแยกแยะเป็นพิเศษในด้านจิตใจการแสดงส่วนประกอบต่างๆนั้นย่อมทำได้หลายแบบสุดแต่วัตถุประสงค์จำเพาะของการแสดงแบบนั้นๆแต่ในที่นี้จะแสดงแบบขันธ์ห้าซึ่งเป็นแบบที่นิยมในพระสูตรโดยวิธีแบ่งแบบขันธ์ห้า The Five Aggregates พุทธธรรมแยกแยะชีวิตพร้อมทั้งองคาพยพทั้งหมดที่บัญญัติเรียกว่าสัตว์บุคคลเป็นต้นออกเป็นส่วนประกอบต่างๆ5ประเภทหรือ5หมวดเรียกทางธรรมว่าเบญจขันธ์คือ 1. รูป Corporeality ได้แก่ส่วนประกอบฝ่ายรูปธรรมทั้งหมด ร่างกายและพฤติกรรมทั้งหมดของร่างกายหรือสสารและพลังงานฝ่ายวัตถุพร้อมทั้งคุณสมบัติและพฤติการต่างๆของสสารพลังงานเหล่านั้น 2. เวทนา feeling หรือ sensation ได้แก่ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆซึ่งเกิดจากผัสสะทางประสาททั้ง5และทางใจ 3. สัญญา perceptionได้แก่ความกำหนดได้หรือหมายรู้คือกำหนดรู้อาการเครื่องหมายลักษณะต่างๆอันเป็นเหตุให้จำอารมณ์ object นั้นๆได้ formation หรือ original activity ได้แก่องค์ประกอบหรือคุณสมบัติต่างๆของจิตมีเจตนาเป็นตัวนำซึ่งแต่งจิตให้ดีหรือชั่วหรือเป็นกลางกลางปรุงแปรการตรึกตรึกนึกคิดในใจและการแสดงออกทางกายวาจาให้เป็นไปต่างๆเป็นที่มาของกรรมเช่นศรัทธาสติหิริโอตตัปปะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปัญญาโมหะโลภะโทสะมานะทิฏฐิอิจฉามัจฉริยะเป็นต้นเรียกรวมอย่างง่ายๆว่าเครื่องปรุงของจิตเครื่องปรุงของความคิดหรือเครื่องปรุงของกรรม 5. วิญญาณ consciousnessได้แก่ความรู้แจ้งอารมณ์ทางประสาททั้ง5และทางใจคือการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการรู้รสการรู้สัมผัสทางกายและการรู้อารมณ์ทางใจขันธ์4ข้อหลังซึ่งเป็นพวกนามขันธ์มีข้อควรทำความเข้าใจเพิ่มเติมเพื่อเห็นความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นและเพื่อป้องกันความสับสนดังนี้สัญญาเป็นความรู้จำพวกหนึ่งหมายถึงการหมายรู้หรือกำหนดรู้อาการของอารมณ์เช่นลักษณะสวดทรงสีสันฐานเป็นต้นตลอดจนชื่อเรียกและสมมติบัญญัติต่างๆว่าเขียวขาวดำแดงดังเบาทุ้มแหลมอ้วนผอมโต๊ะปากกาหมูหมาปลาแมวคนเขาเราท่านเป็นต้นการหมายรู้หรือกำหนดรู้นี้อาศัยการจับเผชิญหรือการเทียบเคียงระหว่างประสบการณ์หรือความรู้เก่ากับประสบการณ์หรือความรู้ใหม่ถ้าประสบการณ์ใหม่ตรงกับประสบการณ์เก่าเช่นพบเห็นคนหรือสิ่งของที่เคยรู้จักแล้วได้ยินเสียงที่เคยได้ยินแล้วดังตัวอย่างนายกรู้จักนายเขียวต่อมาอีกเดือนหนึ่งนายกเห็นนายเขียวอีกจะรู้ว่าคนที่เขาเห็นนั้นคือนายเขียวอย่างนี้เรียกว่าจำได้พึงสังเกตว่าในที่นี้จำได้ต่างจากจำถ้าประสบการณ์ใหม่ไม่ตรงกับประสบการณ์เก่าเราย่อมนำเอาประสบการณ์หรือความรู้เก่าที่มีอยู่แล้วนั่นเองมาเทียบเคียงว่าเหมือนกันและไม่เหมือนกันในส่วนไหนอย่างไรแล้วหมายรู้สิ่งนั้นตามคำบอกเล่าหรือตามที่ตนกำหนดเล่าเอาว่าเป็นนั่นเป็นนี่ไม่ใช่นั่นไม่ใช่นี่อย่างนี้เรียกว่ากำหนดหมายหรือหมายรู้การหมายรู้เช่นนี้ย่อมมีหลายชั้นหมายรู้ไปตามความตกลงอันเนื่องด้วยความรู้สามัญบ้างเช่นว่าเขียวขาวเหลืองแดงเป็นต้นตามนิยมของโลกของสังคมของวัฒนธรรมประเพณีเป็นต้นบ้างเช่นว่าอย่างนี้สุภาพอย่างนั้นสวยงามอย่างนั้นถูกธรรมเนียมอย่างนี้ผิดธรรมเนียมเป็นต้น การพิจารณาและปรุงแต่งจำเพาะตนบ้างเช่นว่าอย่างนี้สวยอย่างนั้นน่าชมอย่างนี้น่ามันไส้เป็นต้นหมายรู้สองชั้นแบบสัญลักษณ์บ้างเช่นว่าสีเขียวแดงหมายถึงมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งระฆังสองครั้งหมายถึงการกินอาหารตลอดจนตามการศึกษาอบรมในทางธรรมเช่นหมายรู้ภาวะที่ไม่เที่ยงหมายรู้ในภาวะที่เป็นอนัตตาเป็นต้นมีทั้งความหมายรู้สามัญและความหมายรู้ที่ละเอียดซับซ้อนคือสัมพันธ์กับขันธ์อื่นมากขึ้นมีทั้งหมายรู้เกี่ยวกับรูปธรรมและหมายรู้เกี่ยวกับนามธรรมคำที่แปลสัญญากันว่าจำได้หมายกำหนดได้หมายรู้กำหนดหมายจำหมายสำคัญหมายล้วนแสดงแง่ต่างๆแห่งความหมายของกองสัญญานี้ทั้งสิ้นพูดเพื่อเข้าใจกันอย่างง่ายๆสัญญาก็คือกระบวนการเรียกเก็บรวบรวมและสั่งสมข้อมูลของการเรียนรู้และวัตถุดิบสำหรับความคิดนั่นเองสัญญาเกื้อกูลแก่การดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างมากแต่ในเวลาเดียวกันก็มีโทษไม่ใช่น้อยเพราะมนุษย์จะยึดติดตามสัญญาทำให้สัญญากลายเป็นเครื่องกีดกั้นกำบังตนเองและห่อหุ้มคลุมตัวสภาวะไว้ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงความจริงแท้ที่อยู่ลึกลงไปเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาต่อไปขอแยกสัญญาออกอย่างคร่าวๆเป็นสองระดับคือสัญญาอย่างสามัญซึ่งกำหนดหมายอาการของอารมณ์ที่เกิดขึ้นหรือเป็นไปอยู่ตามปกติธรรมดาของมันอย่างหนึ่งและสัญญาสืบทอดหรือสัญญาอย่างซับซ้อนที่บางคราวก็ใช้คำเรียกให้ต่างออกไปเฉพาะอย่างยิ่งปปัญจสัญญาอันหมายถึงสัญญาเนื่องด้วยอารมณ์ที่คิดปรุงแต่งขึ้นให้ซับซ้อนพิสดารด้วยแรงผลักดันของตัณหามานะและทิฏฐิซึ่งเป็นสังขารชั้นนำในฝ่ายร้ายอีกอย่างหนึ่งการแยกเช่นนี้จะช่วยให้มองเห็นความหมายของสัญญาที่กำลังแสดงบทบาทอยู่พร้อมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสัญญากับขันธ์อื่นภายในกระบวนธรรมได้ชัดเจนยิ่งขึ้นวิญญาณแปลตามแบบว่าความรู้แจ้งหรือรู้แจ้งอารมณ์หมายถึงความรู้ประเภทยืนพื้นหรือความรู้ที่เป็นตัวยืนเป็นฐานและเป็นทางเดินให้แก่นามขันธ์อื่นๆเกี่ยวข้องกับนามขันธ์อื่นทั้งหมดเป็นทั้งความรู้ต้นและความรู้ตามที่ว่าเป็นความรู้ต้นคือเป็นความรู้เริ่มแรกเมื่อเห็นได้ยินเป็นต้นเกิดวิญญาณขึ้นจึงจะรู้สึกชื่นใจหรือบีบคั้นใจคือเวทนาจึงจะกำหนดได้ว่าคือสังขารเช่นเห็นท้องฟ้าคือวิญญาณรู้สึกสบายตาชื่นใจคือเวทนาหมายรู้ว่าท้องฟ้าสีครามสดใสฟ้าสายฟ้าบ่ายฟ้าสวยคือสัญญาชอบใจฟ้านั้นอยากเห็นฟ้านั้นนานๆไม่อยากให้เวลาผ่านไปโกรธชายคาที่บังไม่ให้เห็นฟ้านั้นเต็มที่คิดหาวิธีที่จะทำให้ได้นั่งดูฟ้านั้นได้สบายสบายชัดเจนและนานๆเป็นต้นคือสังขารที่รู้ตามคือรู้ควบไปตามกิจกรรมของขันธ์อื่นๆเช่นรู้สึกสุขสบายคือเวทนาก็รู้ว่าเป็นสุขคือวิญญาณพึงสังเกตว่ารู้สึกสุขกับรู้ว่าเป็นสุขไม่เหมือนกัน รู้สึกบีบคั้นใจไม่สบายคือเวทนาก็รู้ว่าเป็นทุกข์คือวิญญาณหมายรู้ว่าอย่างนี้เป็นสุขอย่างนั้นเป็นทุกข์คือสัญญาก็รู้ไปตามนั้นเมื่อคิดนึกปรุงแต่งตั้งเจตจำนงไปอย่างใดๆคือสังขารก็ย่อมมีความรู้ควบอยู่พร้อมกันโดยตลอดกระแสความรู้ยืนพื้นซึ่งเกิดดับต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาควบไปกับนามขันธ์อื่นๆหรือกิจกรรมทุกอย่างในจิตใจนี้เรียกว่าวิญญาณลักษณะอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยความเข้าใจเกี่ยวกับวิญญาณคือวิญญาณเป็นการรู้ความต่างจำเพาะรู้ความหมายจำเพาะหรือรู้แยกต่างความหมายนี้พึงเข้าใจด้วยตัวอย่างเช่นเมื่อเห็นผืนผ้าลายที่ว่าเห็นนั้นแม้จะไม่ได้กำหนดหมายว่าอะไรเป็นอะไรก็ย่อมเห็นลักษณะอาการเช่นสีสันเป็นต้นซึ่งแตกต่างกันเป็นพื้นอยู่พร้อมด้วยเสร็จนี้เป็นความรู้ขั้นวิญญาณเพราะวิญญาณรู้เห็นความแตกต่างนั้นอยู่สัญญาจึงหมายรู้อาการที่แตกต่างกันนั้นได้ว่าเป็นนั่นเป็นนี่เช่นเป็นเขียวขาวแดงเป็นต้นหรืออย่างเมื่อรับประทานอาหารถึงจะไม่กำหนดหมายว่าเป็นรสหวานรสเปรี้ยวก็รู้รสที่หวานที่เปรี้ยวนั้นซึ่งแตกต่างกันและแม้ในรสที่เปรี้ยวหรือหวานด้วยกันแม้จะไม่กำหนดหมายว่าเป็นรสเปรี้ยวมะม่วงเปรี้ยวมะปรางเปรี้ยวมะขามเปรี้ยวมะนาวเปรี้ยวสับปะรดหรือหวานกล้วยหอมหวานกล้วยน้ำว้าหวานกล้วยไข่หวานแอปเปิ้ลเมื่อลิ้มย่อมรู้รสที่ต่างจำเพาะนั้นความรู้อย่างนี้คือวิญญาณเป็นความรู้ยืนพื้นเมื่อรู้แล้วนามขันธ์อื่นจึงจะทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ได้เช่นรู้สึกอร่อยไม่อร่อยคือเวทนาจำได้หมายรู้ว่ารสหวานอะไรรสเปรี้ยวอะไรคือสัญญาเป็นต้นส่วนในแง่ที่ว่ารู้ความหมายจำเพาะนั้นอธิบายสั้นๆว่าเมื่อเกิดวิญญาณขึ้นคือเห็นได้ยินเป็นต้นว่าที่จริงแล้วจะเป็นการเห็นการได้ยินจำเพาะบางแง่บางความหมายของสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินเท่านั้นพูดอีกอย่างหนึ่งว่าจะเป็นการเห็นการได้ยินตามความหมายจำเพาะแง่จำเพาะอย่างที่เราใส่ให้แก่สิ่งนั้นทั้งนี้สุดแต่สังขารที่เป็นปัจจัยให้วิญญาณนั้นเกิดขึ้นตัวอย่างเช่นในท้องทุ่งแห่งหนึ่งเป็นที่โล่งกว้างมีต้นมะม่วงขึ้นอยู่ต้นเดียวเป็นต้นใหญ่มากแต่มีผลอยู่เพียงไม่กี่ลูกและใบห่างแทบจะอาศัยร่มเงาไม่ได้มีชาย5 คนเดินทางมาถึงต้นมะม่วงนั้นในโอกาสต่างๆกันคนหนึ่งวิ่งหนีสัตว์ร้ายคนหนึ่งกำลังหิวมากคนหนึ่งร้อนแดดกำลังต้องการร่มไม้คนหนึ่งกำลังหาผักผลไม้ไปขายคนหนึ่งกำลังหาที่ผูกสัตว์เลี้ยงของตนเพราะจะแวะไปธุระในย่านใกล้เคียงคนทั้ง5 นั้นมองเห็นต้นมะม่วงใหญ่ทุกคนแต่จะเป็นการเห็นในแง่และขอบเขตความหมายต่างๆกันวิญญาณเกิดขึ้นแก่ทุกคนแต่วิญญาณของแต่ละคนหาเหมือนกันไม่เพราะแตกต่างกันไปตามเจตจำนงของตนต่อต้นมะม่วงในเวลาเดียวกันสัญญาคือการกำหนดนัดหมายของแต่ละคนก็จะต่างกันไปภายในขอบเขตแห่งความหมายที่ตนเห็นในขณะนั้นด้วยแม้เวทนาที่เกิดขึ้นก็ไม่เหมือนกันเช่น คนที่วิ่งหนีสัตว์ร้ายเห็นต้นมะม่วงใหญ่แล้วดีใจเพราะเห็นเครื่องช่วยให้หนีรอดปลอดภัยคนที่หิวมากก็ดีใจเพราะผลมะม่วงเพียง 3-4 ลูกก็จะช่วยให้ตนอิ่มพ้นอดตายได้คนร้อนแดดอาจเสียใจเพราะผิดหวังที่ไม้ใหญ่ไม่มีร่มให้อย่างที่ควรจะเป็นคนหาผลไม้ไปขายก็อาจเสียใจเพราะผิดหวังต่อจำนวนผลไม้ที่น้อยส่วนคนหาที่ผูกสัตว์เลี้ยงอาจจะรู้สึกสบายใจแต่เพียงเล็กน้อยแค่โล่งใจว่าไม่ต้องจูงสัตว์ไปหรือไปหาที่ผูกที่อื่นเวทนาแปลกันว่าการเสวยอารมณ์หรือการเสพรสของอารมณ์คือความรู้สึกต่อสิ่งที่ถูกรับรู้ซึ่งจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการรับรู้เป็นความรู้สึกสบายสุขสบายถูกใจชื่นใจหรือทุกข์บีบคั้นเจ็บปวดหรือไม่ก็เฉยๆอย่างใดอย่างหนึ่งข้อที่ควรทำความเข้าใจอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเวทนาเพื่อป้องกันความสับสนกับสังขารคือเวทนาเป็นกิจกรรมของจิตในขั้นรับกล่าวคือเกี่ยวข้องกับผลที่อารมณ์มีต่อจิตเท่านั้นยังไม่ใช่ขั้นที่เป็นฝ่ายจำนงหรือกระทำต่ออารมณ์ซึ่งเป็นกิจกรรมของสังขารดังนั้นคำว่าชอบไม่ชอบชอบใจไม่ชอบใจตามปกติจะใช้เป็นคำแสดงกิจกรรมในหมวดสังขารโดยเป็นอาการสืบเนื่องจากเวทนาอีกต่อหนึ่งเพราะคำว่าชอบไม่ชอบชอบใจไม่ชอบใจแสดงถึงอาการจำนงหรือกระทำตอบต่ออารมณ์ดังจะเห็นได้ในลำดับกระบวนธรรมเช่นดูภาพประกอบในหนังสือหน้า19เวทนามีความสำคัญมากเพราะเป็นสิ่งมุ่งหมายเสาะแสวงหมายถึงสุขเวทนาและเป็นสิ่งเกลียดกลัวเลี่ยงหนีคือหมายถึงทุกขเวทนาสำหรับสัตว์ทั้งหลายเมื่อมีการรับรู้เกิดขึ้นแต่ละครั้งเวทนาจะเป็นขั้วต่อและเป็นต้นทางแยกที่ชี้แนะหรือส่งแรงผลักดันแก่องค์ธรรมอื่นๆว่าจะดำเนินไปในทางใดอย่างไรเช่นถ้ารับรู้อารมณ์ใดแล้วสุขสบายก็จะกำหนดหมายอารมณ์นั้นมากและในแง่หรือแนวทางที่จะสนองเวทนานั้นและคิดปรุงแต่งเพื่อให้ได้อารมณ์นั้นมาเสวยต่อไปอีกดังนี้เป็นต้นสังขารหมายรวมทั้งเครื่องแต่งคุณภาพของจิตหรือเครื่องปรุงของจิตซึ่งมีเจตนาเป็นตัวนำและกระบวนการแห่งเจตจำนงที่ชักจูงเลือกรวบรวมเอาเครื่องแต่งคุณภาพเหล่านั้นมาผสมปรุงแต่งความนึกคิดการพูดการทำให้เกิดกรรมทางกายวาจาใจอย่างไรก็ตามในการอธิบายตามแนวขันธ์ห้าท่านมุ่งแสดงตัวสภาวะให้เห็นว่าชีวิตมีองค์ประกอบอะไรมากกว่าจะแสดงกระบวนธรรมที่กำลังดำเนินอยู่ว่าชีวิตเป็นไปอย่างไรดังนั้นคำอธิบายเรื่องสังขารในขันธ์ห้าตามปกติจึงพูดถึงแต่ในแง่เครื่องแต่งคุณภาพของจิตหรือเครื่องปรุงของจิตว่ามีอะไรบ้างแต่ละอย่างมีลักษณะอย่างไรเป็นต้นส่วนการอธิบายมีแง่กระบวนการปรุงแต่งซึ่งเป็นขั้นออกโรงแสดงท่านยกไปกล่าวในหลักปฏิจจสมุปบาทซึ่งชี้ให้เห็นว่าชีวิตเป็นไปอย่างไรดังนั้นในหลักปฏิจจสมุปบาทความหมายของสังขาร จึงมีรูปร่างแบบปฏิบัติการคือจำแนกออกเป็นกายสังขารวงเล็บการปรุงแต่งแสดงเจตจำนงออกทางกายหรือเจตนาที่ปรุงแต่งการกระทำทางกายวงเล็บปิดวจีสังขารคือการปรุงแต่งแสดงเจตจำนงทางวาจาหรือเจตนาที่ปรุงแต่งการกระทำทางวาจาและจิตสังขารคือการปรุงแต่งแสดงเจตจำนงทางใจหรือเจตนาที่ปรุงแต่งการกระทำทางใจต่างจากคำอธิบายแนวขันธ์ห้าซึ่งจำแนกสังขารเป็นองค์ธรรมเครื่องปรุงแต่งต่างๆมีศรัทธาสติเมตตากรุณาปัญญาโลภะโทสะเจตนาสมาธิเป็นต้นถ้าจะเปรียบเทียบกับเรื่องรถคำอธิบายแนวขันธ์ห้าก็เหมือนรถที่ตั้งแสดงให้ดูส่วนประกอบต่างๆอยู่กับที่ส่วนคำอธิบายแนวปฏิจจสมุปบาทที่จะกล่าวข้างหน้าเป็นเหมือนอธิบายเรื่องรถที่เดินเครื่องออกแล่นใช้งานจริงบรรดาเครื่องแต่งคุณภาพของจิตทั้งหลายนั้นเจตนาเป็นตัวนำหรือเป็นหัวหน้าดังนั้นไม่ว่าเครื่องแต่งคุณภาพกี่อย่างจะเกิดขึ้นทำหน้าที่ในคราวหนึ่งคราวใดจะต้องมีเจตนาร่วมอยู่ด้วยเป็นแกนนำเสมอไปทุกคราวบางครั้งท่านถึงกับใช้คำว่าเจตนาเป็นคำแทนหมายถึงสังขารทั้งหมดทีเดียวด้วยเหตุนี้จึงอาจให้ความหมายคำว่าสังขารได้อีกอย่างหนึ่งว่าสังขารคือเจตนาพร้อมทั้งสัมปยุตตธรรมคือธรรมที่ประกอบร่วมหรือเครื่องประกอบซึ่งแต่งจิตให้ดีหรือชั่วหรือเป็นกลางกลางปรุงแปรการตรึกนึกคิดการพูดการทำให้เกิดกรรมทางกายวาจาและใจบางครั้งท่านถึงกับใช้คำว่าเจตนาคำเดียวเป็นคำแทนหมายถึงสังขารทั้งหมดหรือแสดงความหมายทำนองจำกัดความคำว่าสังขารด้วยคำว่าเจตนาและเจตนาก็เป็นคำจำกัดความของคำว่ากรรมด้วยดังนั้นในกรณีเช่นนี้คำว่าสังขารเจตนาและกรรมจึงมีความหมายอย่างคร่าวๆเท่ากันเปรียบเหมือนว่าพระครูแก้วเป็นเจ้าอาวาสวัดกลางเป็นผู้แทนวัดนั้นไปรับมอบพระไตรปิฎกร่วมกับผู้แทนของวัดอื่นๆหลายวัดในที่ประชุมนั้นจะออกชื่อว่าพระครูแก้วเจ้าอาวาสวัดกลางคณะวัดกลางหรือว่าวัดกลางก็ได้ความหมายที่ประสงค์อย่างเดียวกันนอกจากความสำคัญที่กล่าวมาแล้วเจตนายังเป็นตัวแสดงลักษณะพิเศษของสังขารที่ทำให้สังขารขันต่างจากขันอื่นๆอีกด้วยเจตนาแปลว่าความจำนงความจงใจความตั้งใจลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันระหว่างสังขารขันกับนามขันอื่นก็คือนามขันธ์อื่นอันได้แก่เวทนาสัญญาและวิญญาณทำงานกับอารมณ์ที่เข้ามาปรากฏอยู่แล้วเป็นสภาพที่เนื่องด้วยอารมณ์ก็เกี่ยวกับอารมณ์อาศัยอารมณ์จึงดำเนินไปได้และเป็นฝ่ายรับแต่สังขารมีการริเริ่มเองได้จำนงต่ออารมณ์และเป็นฝ่ายกระทำต่ออารมณ์เมื่อเข้าใจหลักนี้แล้วก็จะมองเห็นเหตุผลว่าทำไมความสบายไม่สบายจัดเป็นเวทนาแต่ความชอบใจไม่ชอบใจซึ่งเกิดถัดจากสบายไม่สบายนั้นจึงจัดเข้าในสังขารทำไมสัญญากับสติซึ่งเกี่ยวกับเรื่องความจำด้วยกันแต่กลับแยกอยู่คนละขันธ์คือสติอยู่ในสังขารขันธ์ทำไมปัญญาซึ่งก็เป็นเรื่องของความรู้เช่นเดียวกับสัญญาและวิญญาณจึงแยกไปอยู่ในสังขารขันธ์หัวข้อ สัญญาสติความจำมักมีความเข้าใจสับสนกันในเรื่องความจำว่าตรงกับธรรมข้อใดคำว่าสัญญาก็มักแปลกันว่าความจำคำว่าสติโดยทั่วไปแปลว่าความระลึกได้บางครั้งก็แปลว่าความจำและมีตัวอย่างที่เด่นเช่นพระอานนท์ได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะในทางทรงจำพุทธพจน์คำบาลีในกรณีนี้ท่านใช้คำว่าสติดังพุทธพจน์ว่าอานนท์เป็นเลิศกว่าประดาสาวกของเราผู้มีสติเรื่องนี้ในทางธรรมไม่มีความสับสนความจำไม่ใช่กิจของธรรมข้อเดียวแต่เป็นกิจของกระบวนธรรมและเป็นกระบวนธรรมแห่งความจำนี้สัญญาและสติเป็นองค์ธรรมใหญ่ทำหน้าที่เป็นหลักมีบทบาทสำคัญที่สุดสัญญาก็ดีสติก็ดีมีความหมายคาบเกี่ยวและเลื่อมกันกับความจำกล่าวคือส่วนหนึ่งของสัญญาเป็นส่วนหนึ่งของความจำอีกส่วนหนึ่งของสัญญาอยู่นอกเหนือความหมายของความจำแม้สติก็เช่นเดียวกันส่วนหนึ่งของสติเป็นส่วนหนึ่งของความจำอีกส่วนหนึ่งของสติอยู่นอกเหนือความหมายของกระบวนการทรงจำข้อที่พึงกำหนดหมายและระลึกไว้อย่างสำคัญคือสัญญาและสติทำหน้าที่คนละอย่างในกระบวนการทรงจำสัญญากำหนดหมายหรือหมายรู้อารมณ์เอาไว้เมื่อประสบอารมณ์อีกก็เอาข้อที่กำหนดหมายไว้นั้นมาจับเทียบหมายรู้ว่าตรงกันเหมือนกันหรือไม่ถ้าหมายรู้ว่าตรงกันเรียกว่าจำได้ถ้ามีข้อต่างก็หมายรู้เพิ่มเข้าอีกการกำหนดหมายจำได้หรือหมายรู้อารมณ์ไว้ว่าเป็นนั่นเป็นนี่ใช่นั่นใช่นี่คือการเทียบเคียงและเก็บข้อมูลก็ดีสิ่งที่หมายกำหนดไว้ที่ตัวข้อมูลที่เก็บที่สร้างและเก็บไว้นั้นก็ดีเรียกว่าสัญญาตรงกับความจำในแง่ที่เป็นการสร้างปัจจัยแห่งความจำลักษณะสำคัญของสัญญาคือทำงานกับอารมณ์ที่ปรากฏตัวอยู่แล้วกล่าวคือเมื่ออารมณ์ปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าจึงกำหนดได้หมายรู้หรือจำได้ซึ่งอารมณ์นั้นสติมีหน้าที่ดึงอารมณ์มาสู่จิตเหนี่ยวอารมณ์ไว้กับจิตคุมหรือกำกับจิตไว้กับอารมณ์ตรึงเอาไว้ไม่ยอมให้ลอยผ่านหรือคลาดกันไปจะเป็นการดึงมาซึ่งอารมณ์ที่ผ่านไปแล้วหรือดึงไว้ซึ่งอารมณ์ที่จะผ่านไปก็ได้สติจึงมีขอบเขตความหมายคลุมถึงการระลึกนึกถึงนึกไว้นึกได้ระลึกได้ไม่เผลอตรงกับความจำเฉพาะในส่วนที่เป็นการระลึกและความสามารถในการระลึกด้วยเหตุนี้สติจึงมีธรรมตรงข้ามกับสัมโมสะซึ่งแปลว่าการลืมวงเล็บสัญญาไม่คู่กับลืมสติเป็นการเริ่มเองจากภายในโดยอาศัยพลังแห่งเจตจำนงในเมื่ออารมณ์อาจจะไม่ปรากฏอยู่ต่อหน้าเป็นฝ่ายจำนงต่ออารมณ์จึงจัดอยู่ในพวกสังขารสัญญาบันทึกเก็บไว้สติดึงออกมาใช้สัญญาดีคือรู้จักกำหนดหมายให้ชัดเจนเป็นระเบียบสร้างขึ้นเป็นรูปร่างที่มีความหมายและเชื่อมโยงกันดีวงเล็บซึ่งอาศัยความใส่ใจและความเข้าใจเป็นต้นอีกต่อหนึ่งวงเล็บปิดก็ดีสติดีคือมีความสามารถในการระลึกซึ่งอาศัยสัญญาดีและการหมั่นใช้สติตลอดจนสภาพจิตที่สงบผ่องใสตั้งมั่นเป็นต้นอีกต่อหนึ่งก็ดี ย่อมเป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้เกิดความจำดีนายแดงกับนายดำเคยรู้จักกันดีแล้วแยกจากกันไปต่อมาอีก10 ปีนายแดงพบนายดำอีกจำได้ว่าผู้ที่ตนพบนั้นคือนายดำแล้วระลึกนึกได้ต่อไปอีกว่าตนกับนายดำเคยไปเที่ยวด้วยกันที่นั่นที่นั่นได้ทำสิ่งนั้นๆเป็นต้นการจำได้เมื่อพบนั้นเป็นสัญญาการนึกได้ต่อไปถึงเรื่องราวที่ล่วงแล้วเป็นสติวันหนึ่งนายกอได้พบปะสนทนากับนายขอต่อมาอีก1 เดือนนายกอถูกเพื่อนถามว่าเมื่อเดือนที่แล้วในวันที่เท่านั้นเท่านั้นนายกอได้พบปะสนทนากับใครนายกอนึกทบทวนดูก็จำได้ว่าพบปะสนทนากับนายขอการจำได้ในกรณีนี้เป็นสติเครื่องโทรศัพท์ตั้งอยู่มุมห้องข้างหนึ่งสมุดหมายเลขโทรศัพท์อยู่อีกมุมห้องด้านหนึ่งนายเขียวเปิดสมุดหาเลขหมายโทรศัพท์ที่ตนต้องการพบแล้วอ่านและกำหนดหมายเลขเอาไว้แล้วเดินไปหมุนหมายเลขที่เครื่องโทรศัพท์ตามต้องการระหว่างเดินไปก็นึกหมายเลขนั้นไว้ตลอดการอ่านและกำหนดหมายเลขที่สมุดโทรศัพท์เป็นสัญญาการนึกหมายเลขนั้นตั้งแต่ละจากสมุดโทรศัพท์ไปเป็นสติเมื่ออารมณ์ปรากฏอยู่ต่อหน้าแล้วก็กำหนดหมายได้ทันทีแต่เมื่ออารมณ์ไม่ปรากฏอยู่และถ้าอารมณ์นั้นเป็นธรรมารมณ์คือเรื่องในใจก็ใช้สติดึงอารมณ์นั้นมาแล้วกำหนดหมาย 1. สติสามารถระลึกถึงสัญญาคือดึงเอาสัญญาที่มีอยู่เก่ามาเป็นอารมณ์ของจิตแล้วสัญญาจะกำหนดหมายอารมณ์นั้นสัมทับเข้าอีกให้ชัดเจนแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นหรือกำหนดหมายแนวใหม่เพิ่มเข้าไปตามวัตถุประสงค์อีกอย่างหนึ่งก็ได้หัวข้อสัญญาวิญญาณปัญญาสัญญาวิญญาณและปัญญาเป็นเรื่องของความรู้ทั้ง3 อย่างแต่เป็นองค์ธรรมต่างข้อกันและอยู่คนละขันธ์สัญญาเป็นขันธ์หนึ่งวิญญาณเป็นขันธ์หนึ่งปัญญาอยู่ในสังขารก็อีกขันธ์หนึ่งสัญญาและวิญญาณได้พูดมาแล้วพอเป็นพื้นความเข้าใจปัญญาแปลกันมาว่าความรอบรู้เติมเข้าไปอีกว่าความรู้ทั่วความรู้ชัดคือรู้ทั่วถึงความจริงหรือรู้ความจริงตามความเป็นจริงท่านอธิบายขยายความกันออกไปต่างๆเช่นว่ารู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดรู้ควรไม่ควรรู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์มิใช่ประโยชน์รู้เท่าทันสังขารรู้องค์ประกอบรู้เหตุปัจจัยรู้ที่ไปที่มารู้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งทั้งหลายรู้ตามความเป็นจริงรู้ท่องแท้เข้าใจท่องแท้รู้เข้าใจสภาวะรู้คิดรู้พินิจพิจารณารู้วินิจฉัยรู้ที่จะจัดแจงจัดการหรือดำเนินการอย่างไรอย่างไรแปลกันอย่างง่ายๆพื้นๆปัญญาคือความเข้าใจวงเล็บหมายถึงเข้าใจถูกเข้าใจชัดหรือเข้าใจถ่องแท้วงเล็บปิดเป็นการมองทะลุสภาวะหรือมองทะลุปัญหาปัญญาช่วยเสริมสัญญาและวิญญาณช่วยขยายขอบเขตของวิญญาณให้กว้างขวางออกไปและลึกซึ้งยิ่งขึ้นส่องทางให้สัญญามีสิ่งกำหนดหมายรวมเก็บได้มากขึ้นเพราะเมื่อเข้าใจเพียงใดก็รับรู้และกำหนดหมายในวิสัยแห่งความเข้าใจเพียงนั้นเหมือนคิดโจทย์เลขคณิตข้อหนึ่งเมื่อยังคิดไม่ออกก็ไม่มีอะไรให้รับรู้และกำหนดหมายต่อไปได้ต่อเมื่อเข้าใจคิดแก้ปัญหาได้แล้ว ก็มีเรื่องให้รับรู้และกำหนดหมายต่อไปอีกปัญญาตรงข้ามกับโมหะซึ่งแปลว่าความหลงความไม่รู้ความเข้าใจผิดสัญญาและวิญญาณหาตรงข้ามกับโมหะไม่อาจกลายเป็นเหยื่อของโมหะไปด้วยซ้ำเพราะเมื่อหลงเข้าใจผิดไปอย่างใดก็รับรู้และกำหนดหมายเอาเป็นไว้ผิดๆอย่างนั้นปัญญาช่วยให้แก้ไขให้วิญญาณและสัญญาเดินถูกทางสัญญาและวิญญาณอาศัยสัญญาที่ปรากฏอยู่จึงทำงานไปได้สร้างภาพเห็นภาพขึ้นไปจากอารมณ์นั้นแต่ปัญญาเป็นฝ่ายจำนงต่ออารมณ์เริ่มกระทำต่ออารมณ์เพราะอยู่ในหมวดสังขารเชื่อมโยงอารมณ์นั้นกับอารมณ์นี้กับอารมณ์โน้นพิเคราะห์ส่วนนั้นกับส่วนนี้กับส่วนโน้นของอารมณ์บ้างเอาสัญญาอย่างโน้นอย่างนี้มาเชื่อมโยงกันหรือพิเคราะห์กันออกไปบ้างมองเห็นเหตุเห็นผลเห็นความสัมพันธ์ตลอดถึงว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรหาเรื่องมาให้วิญญาณและสัญญารับรู้และกำหนดหมายเอาไว้พระสารีบุตรเคยตอบคำถามเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างวิญญาณกับปัญญาว่าคนมีปัญญารู้คือรู้ชัดเข้าใจว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับทุกข์นี้ทางให้ถึงความดับทุกข์ส่วนวิญญาณรู้คือรู้แยกต่างว่าเป็นสุขรู้ว่าเป็นทุกข์รู้ว่าไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์แต่ทั้งปัญญาและวิญญาณนั้นก็เป็นองค์ธรรมที่ปนเคล้าหรือละคนกันอยู่ไม่อาจแยกออกบัญญัติข้อแตกต่างกันได้ฉะนั้นก็ตามความแตกต่างก็มีอยู่ในแง่ที่ว่าปัญญาเป็นภาเวตัพพธรรม